posa ya kosalela yo na bomoi na ngai penza mingi naza nalikanisi ya kotika yo mokete oh Yesu na bomoi na ngai natondi posa ya kosalela yo na bomoi na ngai penza mingi naza nalikanisi ya kotika yo mokete oh Yesu na bomoi na ngai soki natali nyonso yo sala otalisanga bolingo olobelanga yo zali nzambe na ngai uta bomwana yo batela ngai otalisanga bolingo olakisanga yo zali papa na ngai nzambe ya borfelin papa na ngai na moni bate mwe fe bazali olobili susu tosuki ya wate toza kokoba Yesu tokende elongo vula mingi Yesu totamboli na yo mokolo moko te ngai nakubisonyo ye olalaka te Yesu onimbaka te Yesu likambo na ngai okotaka mbo bayeba mekaki kosimba bomoi na ngai bakutana na yo mpe bakweya na se Yesu yango nalobi Yesu ozali nzambe ozali nzambe oyakamwisakanga yango nalobi Yesu ozali nzambe ozali nzambe oyalongisakanga yoyo o Yesu ngai na yembeli otalati